Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Кіркевіч. Самурай. Апавяданні. Пясчаны бераг. Я ачомаўся толькі на халоднай падлозе, няхайна выкладзенай бруднай карычневай пліткай, да якой на імгненне прытуліўся тварам, калі падаў. Машынальна паспеў абярнуцца, але постаць у чорным ды ў балаклаве на галаве ўжо сыходзіла, прычыняючы за сабой моцныя жалезныя дзверы. Звонку бразнула засаўка. Убачыць паспеў толькі неймаверна касматую зарослую поўсцю руку, бо рукавы кіцеля былі закатаныя па локаць. Шэўрон ясна не разгледзеў. Чачэнец? Зрэшты, чаму б не? Лагічна. Троху прыпадняўшыся, я прысеў на кукішкі, аглядаючыся навокал. Гэта нейкі падвал ці казімат невядомай мне вязніцы. Амерыканка? Не. Валадарка? Магчыма. Калі стары корпус, толькі вось масіўныя дзверы тут чамусьці без звыклай кармушкі для падачы ежы арыштантам, але з ваўчком, каб прыглядаць з калідора. Ды і толчка няма, значыць нешта іншае. З-пад дзвярэй ледзьве ззяла лямпачка, схаваная пад тоўстым рыфлёным шклом ды прапячатаная некалькімі металічнымі рамяшкамі тыпу супрацьударная. Таленавіты архітэктар, незразумела навошта, засунуў яе ў атуліну ў сцяне, панаваў паўзмрок. Усё памяшканне памерам, магчыма, 4 на 4 метры. Недзе ў вышыні вакенца, закладзеная матавымі шклоблокамі, звонку стопудняк закратаваная, на сценах бетонная шуба. Па кутах, нібы мяхі, ляжаць дзве постаці, чорная ды камуфляваная. Камуфляж брытанка, цяжка не пазнаць. Калі засаўка перастала бразгацець, а звонку пачуліся аддаленыя цяжкія крокі, брытанка спачатку заварушылася, а пасля пачала набываць чалавечыя рысы. Вось узнялася каротка паголеная галава, твар. Віця! Так, Віцька, дакладна. Цёмна-зялёныя вочы хлопца заблішчэлі, ён прыўстаў ды зрабіў крок у мой бок, каб прысесці побач. Я здзівіўся, што кіцель быў дужа брудны, парваны ў некалькіх месцах, а здаравезная чорна-чырвоная пляма красавала ў раёне грудзей. Заўважыць было не цяжка нават пры такім святле. «Ты як?» – спытаў стары знаёмы. «Нармальна, жывы нібыта». «Тады як сюды?» Віцька неяк сумна усміхнуўся ў бок. «Я зараз кажу. Гэтым разам я ўжо адвярнуўся ў бок, спрабуючы ўсё прыгадаць. Ну, глядзі, прыйдзі ў сябе троху. Пасля раскажаш». Віцька паказаў на пластыкавую бутэльку за брыўкам этыкеткі, якая стаяла раўнютка пад вакном. «Калі піць схочаш, то там возьмеш». «А гэта наогул...» «Пасля, ўсё раскажам». Сілуэт у брытанцы развярнуўся ды зрабіў крок на сваё папярэдняе месца, дзе два састаўленыя драўляныя паддоны былі прыкрытыя нейкім рыззём. «Віцька, ты ніколі не прызнаваў бундэсаўскага камуфляжу, я памятаю. Хоць знешне бундэс значна больш эстэтычны, але практычнасць для цябе перадусім. Адзёжка бундэсверу хутка праціраецца, ірвецца на каленях і локцях, таму без шанцаў. А як жа выгляд?» «Годзе, гэта наша старая, амаль тэалагічная спрэчка». «Чакай, дык як? Я памятаю разбіты вакзал, памятаю, як нырнуў у нейкую варонку за перонамі, памятаю, як лавіў у прыцэл постаць у камуфляжы горцы, памятаю, як яна ўпала, не памятаю, як і адкуль вакол маёй схованкі выраслі людзі, трое ці пяцёра. Яны смяяліся, бо я ўжо не меў боекамплекта, стаялі і смяяліся, а я глядзеў на іх знізу. Памятаю, як падскочыў ды кінуўся ўцякаць у бок брамкі ў бетонным паркане, да якой вяла лесвіца, а далей святло, ўсё нібы ў золаце, сосны, пясчаны бераг, возера. Нейкія хлапчукі даюць нырца і дастаюць з-пад вады вогненныя шары, якія самі сабой падымаюцца ў неба». «Не, гэта ўжо трызненне. Я правёў далоню па твары, па тыліцы, абмацаў шыю, паварушыў пальцамі на нагах. Усё нібы цэлае, касцяшкі толькі разбітыя. Далонь троху расшпіліла маланку на куртцы, ды схавалася за воратам кашулі. Крыжыка няма, сукі ябаныя. Але дзіўна, медальён застаўся. Я трымаў у руцэ расплюшчаны кавалачак срэбра, падобны да манеты, з дзіўным арнаментам ды выявай зоркі, старадаўні язычніцкі амулет. Яна яго падарыла, калі мы вярталіся з Будапешта, а ёй падарыў бацька, калі яна мела ўсяго 16. Калі яны сям'ёй адпачывалі ў Кактыбелі, калі Крым яшчэ быў. Дзе яна зараз? Што з ёй? Пальцы мулялі медальён, а галава не разумела простай рэчы. Чаму забралі крыжык, а медальён пакінулі? Крыжык, зрэшты, таксама быў срэбраны. Маці на бярэг. Чаму? Я яшчэ раз агледзеўся, гэта ўсё ж такі нейкі ізалятар, інакш ваўчок у дзвярах выглядаў бы недарэчна. Адстойнік, магчыма. Гэтым часам другі мех пад сцяной пачаў варушыцца ды кашляць, пасля прыпадняўся ды сеў на сваім паддоне. Грузная постаць у скураной курцы, з-пад якой быў бачны акрайчык пінжака ды каўнер светлай кашулі, пачала корпацца ў кішэнях, дастала цыгарэты з запальнічкай. Цвырк-цвырк, агеньчык больш яскрава асвяціў заплыўшы вусаты твар. Ён паглядзеў на мяне ды выпусціў струмень дыму. «Крыжакевіч!» «Вітаю!» – коротка адазваўся вусаты, пазіраючы ўжо ў іншы бок. «Добры дзень, вечар. Я анямеў. Боже, ён жа памёр гады з два таму, яшчэ да пачатку ўсяго, да пачатку канца. Няўжо ўвесь гэты час, няўжо тут, не можа быць. А вы...» «Я, так, даўно ўжо тут. Гэта вас апошнім часам пачалі закідваць, змяняць». Вусаты закашляўся, ды сплюнуў у бок дзвярэй. «А я весь час тут». «Немагчыма. Анатоль Пятровіч памёр 2 гады таму ад сардэчнага прыступу. Пра гэта пісалі ўсе сайты. Айцец адраджэння, без якога не абыходзілася ніводная вулічная акцыя, гэта пра яго. Вясёлы дзядзька быў, я яго бачыў разы з два. Аднаго разу пасля 2010-га, калі падпісваў нешта ад імя арганізацыі яшчэ на старой управе партыі, калі выйшаў за Крэсціна». «Дзе? Што гэта?» – я паспрабаваў абвесці рукой наш казімат. «Гэта чысцец». «Я разумею, але...» «Ніхуя ты не разумееш», – Анатоль Пятровіч зноў сплюнуў. «Ты ў Бога верыш?» «Так». «А ў рай і пекла?» «Ну так». «Ну, дык гэта чысцец». «Ты ж не думаў, што цябе па той бок святы Пётр сустрэне з экскурсіі? Альбо што ў казанца смалой кінуць? Гэта чысцец для нас, нацыкаў такі, якім яго можа ўспрыняць наша свядомасць. Бо мы пра гэта думалі весь час, чакалі, папярэджвалі, нас не слухалі, я не дачакаўся там, вы з ім, — Крыжакевіч паказаў на спячага Віцьку, — дачакаліся, то бок для сепараў іншы чысцец». «Не ведаю, мо іх там геі брусэльскія будуць страхаць», — дзядзька усміхнуўся ды зноў закашляўся. Я таксама паспрабаваў усміхнуцца, рука аўтаматычна пацягнулася ў кішэнь па цыгарэту, але там апынуўся толькі пусты пачак. Кардон і тонкі слой палімера захрусцеў кулаку. На імгненне запанавала цішыня. «Дык, а што далей?» «Ты яшчэ не дома, сынок. Не бойся, бо вас, маладых, а ў камуфляжы часта кудысьці пераводзяць. Уверх!» — Крыжакевіч прыўзняў цыгарэту. «Ці ўніз, я не ведаю, паглядзіш. Але ты яшчэ не дома, таму...» Засовы на дзвярах зноў загрымелі. Палітык таропка затушыў аб сцяну ды схаваў цыгарэту, прытуліўшыся да свайго кута. Тармаза павольна адчыніліся ўнутр, з калідору ударыла неймавернае святло, такое ж, як там, дзе пясчаны бераг, сосны і вогненныя шары, у тым трызненні. Кантрасна да святла стаяла чорная фігура, дэталі якой разгледзець было немагчыма. «Несцяровіч ёсць?» «Я?» — ці тое вымавіў, ці тое прашаптаў пасля кароткай паўзы. «На выхад!» 22 студзеня 2017.